Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu trójka, jest środa, 17 kwietnia, minęła 10. Serwis Krzysztof Zyblewski. Przedstawiciele polskiego rządu lecą do Korei Południowej negocjować kontrakty zbrojeniowe. Komitety, które chcą startować w wyborach do Europarlamentu, mają czas do poniedziałku na zgłoszenie się do PKW. A zaledwie połowa zabytkowego budynku starej giełdy w Kopenhadze ocalała z pożaru. Delegacje resortu obrony i Ministerstwa Aktywów Państwowych wybierają się do Korei Południowej. Ministrowie z obu resortów lecą do Azji pod koniec tego tygodnia. Rozmowy zbrojeniowe ruszą w Seulu od poniedziałku. Z informacji, do jakich dotarła nasza reporterka, wynika, że może dojść do podpisania umów wykonawczych na dalszą realizację dostaw wyrzutni Chunmu i armatohaubic K9. Polska delegacja leci do Korei w silnym składzie. Resort obrony będzie reprezentował wiceminister Paweł Bejda, odpowiedzialny za zakupy zbrojeniowe. Z Ministerstwa Aktywów Państwowych leci z kolei Marcin Kulasek, który odpowiada w resorcie za przemysł zbrojeniowy. W Seulu będą również przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Na stole negocjacyjnym leżą dwa obszary. Jeden to umowa wykonawcza na wyrzutnię dalekiego zasięgu Chunmo. Druga sprawa to kontynuacja kontraktu na polonizację armatohaubic K9. Nasza armia ma już ponad 60 K9, ale zgodnie z umową zawartą jeszcze przez rząd PiS, pozostałe haubice, czyli ponad 300 sztuk, miały być polonizowane i produkowane właśnie przez rodzimy przemysł. Jeśli w trakcie zbliżającej się wizyty w Seulu nie uda się zagwarantować dla tej części umowy dobrego finansowania, to nie będzie kontynuacji tego kontraktu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Raportem prokuratury dotyczącym inwigilacji Pegasusem Sejm może zająć się na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Według ustaleń Ministerstwa Sprawiedliwości wobec 570 osób zarządzono kontrolę operacyjną systemem szpiegowskim w latach 2017-2022. Przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka powiedziała w Trójce, że wezwany zostanie na pewno były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ale stanie się to po przesłuchaniu urzędników resortu. Żeby przesłuchać Zbigniewa Ziobro, chcemy mieć już zebraną pełną wiedzę na temat nie tylko kwestii zakupu, ale też udziału na przykład prokuratora generalnego czy krajowego zastępcy w tym całym procesie. Bo Ministerstwo Sprawiedliwości to nie tylko wątek zakupu tego systemu, ale także inne kwestie, o których będziemy mówić. Mam nadzieję, że uda się mówić o tym wszystkim, co już dzisiaj do nas spłynęło. Zaczynają spływać złożone na pierwszym posiedzeniu wnioski dowodowe, dodała przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Tylko do poniedziałku można zgłaszać Państwowej Komisji Wyborczej komitety, które będą startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory PKW zarejestrowała 29 komitetów. Większość to komitety partyjne, 3 są koalicyjne, a 5 zgłosili wyborcy. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przypomniał w Polskim Radiu, że komitety wyborcze od poniedziałku będą miały 2 tygodnie na zgłoszenie kandydatów na europosłów. Najbliższy poniedziałek musimy już powołać również okręgowe i rejonowe komisje wyborcze, które będą przyjmowały zgłoszenia kandydatów z poszczególnych list. Po utworzeniu właśnie okręgowych komisji wyborczych w ciągu 2 tygodni będą zgłoszenia kandydatów do okręgowych komisji wyborczych. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Parlament Gruzji zaplanował na dziś pierwsze głosowanie w sprawie ustawy o zagranicznych agentach. Przeciwnicy prawa wzorowanego na rosyjskim ustawodawstwie represyjnym zapowiedzieli kolejną demonstrację. Z kolei prezydent Gruzji zwróciła się do Rady Europejskiej, aby zajęła się napiętą sytuacją w jej kraju na rozpoczynającym się dziś w Brukseli szczycie. W budynku parlamentu Gruzji wprowadzono żółty stopień bezpieczeństwa. Oznacza to, że postronne osoby nie zostaną wpuszczone. Ograniczenie dotknie m.in. dziennikarzy gazet i portali. Przeciwnicy projektu ustawy o tzw. przejrzystości zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych alarmują, że przyjęcie dokumentu zamknie Gruzji drzwi do negocjacji z Unią Europejską. Opozycja parlamentarna zarzuca obozowi władzy, że działa w interesach Rosji. Także prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili nazwała działania rządu prowokacją. Maciej Jastrzębski.

Elżbieta Malinowska, Monika Szuszek i Krzysztof Łoniewski w tym składzie zapraszamy na drugą godzinę audycji. Proszę z nami zostać. Zaraz będziemy mówić na przykład o kostce Rubika. Dziś obchodzimy Światowy Dzień tej Układanki Logicznej. Dobrego dnia. Bird of prey. Bird of prey. In the summer sky, flying high, flying high, flying high. Take me on your flight, flying high. Noc mi dodaje lekkości. daje lekkości. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ogniem w nocy. W dzień otwieram światła, pójście. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Osiemnaście po dziesiątej. Zapowiadany temat kostki Rubika dzisiaj, teraz w audycji Dobrego Dnia. Odwiedził nas Grzegorz Łuczyna, sędzia speedcubingu, a właściwie delegat speedcubingu, bo tak mnie Grzegorz poprawiłeś. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jesteś delegatem, a nie sędzią, bo ty jesteś bardziej takim tenisowym superwajzorem. Zgadza się. To jest funkcja spełniona z ramienia międzynarodowej organizacji World Cube Association, która ustala ramy tego sportu, jakim jest speedcubing. Ta organizacja decyduje o tym, jakie dyscypliny są oficjalne, jakie są zasady dla każdej z tych dyscyplin, no i też autoryzuje każde wyniki, wszystkie oficjalne wyniki, każde oficjalne zawody. Zanim porozmawiamy, o czym jest speedcubing, bo mówisz, że jest tam kilka dyscyplin czy konkurencji, to może ciut o historii kostki Rubika. 1974 rok, Elmer Rubik wymyśla tę układankę logiczną i potem rozwój. Ekspansja kostki jest naprawdę imponująca. Tak, to jest ciekawa historia. Faktycznie w tym roku mamy 50-lecie. 74 to jest, przyjmuje się za rok skonstruowania kostki Rubika przez Węgra, Erno Rubika, który był wykładowcą na Politechnice bodajże w Budapeszcie. Powszechna taka teoria jest, że wymyślił tą kostkę, żeby wśród swoich studentów budować wyobraźnię przestrzenną. Faktycznie kostka do tego się bardzo dobrze nadaje. Ale kostka nadaje się też po prostu jako łamigłówka i jako zabawka. Można ją traktować i tak, i tak. To zapewniło jej niezwykłą popularność jeszcze już w latach 70. I taka eksplozja tej popularności pierwsza to jest przełom lat 70. i 80., kiedy nie było mnie w tamtych czasach na świecie, ale domyślam się, że w każdej szkole, na każdym podwórku, a nawet możliwe, że w każdym zakładzie pracy ktoś z tą kostką się pojawiał. Wszyscy ją kręcili. Mało kto ją umiał ułożyć, natomiast była to niezwykle popularna łamigłówka. I trochę jest tak do dzisiaj. W 1982 roku były pierwsze Mistrzostwa Świata i w zasadzie jedyne w XX wieku. Kolejne Mistrzostwa Świata przyszły dopiero w XXI wieku, w roku 2003. Była długa przerwa, kiedy faktycznie ta kostka na tej popularności trochę straciła, natomiast od tego 2003 roku ta popularność na całym świecie tylko rośnie i rośnie, pojawiają się też nowe kostki, technologia się poprawia. Wspomniałeś o tych pierwszych Mistrzostwach Świata w 1982 roku. Wygrał je wówczas 16-letni Amerykanin z czasem 22 sekundy 95 setnych. A ty najszybciej kostkę Rubika układasz w jakim czasie? Czy zdarzyło ci się ułożyć? Mój rekordowy wynik na oficjalnych zawodach to jest równiutko 10 sekund. Osiągnąłem to w 2008 roku, gdy byłem w szczycie swojego zawodniczego potencjału. Od tamtego czasu nie mogę tego czasu poprawić, co jest takim trochę kamyczkiem w bucie dla mnie, ponieważ no, chciałbym wreszcie ułożyć poniżej 10 sekund oficjalnie, no ale teraz właśnie na zawody częściej jeżdżę w charakterze działacza niż zawodnika, więc to już nie jest takie łatwe. Rafał Włodziński, który przygotowuje materiał wideo z naszej rozmowy, kręci głową, bo i dla niego, i dla mnie 10 sekund to jest jakieś niebotyczne osiągnięcie, ale ile wynosi rekord świata dziś? I to jest niebotyczne, ponieważ rekord świata na dzień dzisiejszy wynosi 3 sekundy i 13 setnych. Należy do amerykańskiego zawodnika Maxa Parka. To, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że w trakcie tych 3 sekund z kawałkiem zawodnik wykonuje kilkadziesiąt ruchów. Od 40 do 60. I takich wyników poniżej 4 sekund już na świecie mamy kilka. Między innymi najlepszy polski wynik należący do wybitnego polskiego zawodnika Tymona Kolasińskiego, który jest w absolutnej światowej czołówce wielu konkurencji od no, solidnych kilku lat. Ten wynik to 3 sekundy 66 setnych. I wiadomo, że te najlepsze czasy to często jest trochę kwestia szczęścia. Trafiają się lepsze lub gorsze pomieszania tej kostki. Na zawodach o zwycięstwie czy o wyniku decyduje średnia z 5 ułożeń. Najlepszy i najgorszy wynik jest odrzucany, a te 3 środkowe wyniki, z nich wyliczana jest średnia arytmetyczna i ona decyduje o ostatecznym wyniku zawodnika. I przy takiej metodzie pomiaru rekord świata wynosi 4 sekundy 48 sekundy. Należy do chińskiego zawodnika Yihenga Wanga, który no, jest absolutnym dominatorem w tym momencie na świecie. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę, że to jest solidne kilka ułożeń z rzędu poniżej 5 sekund, co jest absolutnie niewiarygodne, natomiast warto to obejrzeć, warto zobaczyć, jak to wygląda, ponieważ faktycznie sprawność manualna i intelektualna zawodników z absolutnej czołówki jest niewiarygodna. Użyłeś sportowego terminu zawodnik. Jak dochodzi się do takiego mistrzostwa? Jak wygląda trening speedcuberów? Głównym, na początku przynajmniej, aspektem treningu jest pamięć i zapamiętywanie schematów. Można do pewnego momentu próbować kostkę układać intuicyjnie, natomiast jeżeli chcemy poprawiać swoje wyniki, chcemy układać coraz szybciej, chcemy układać na najwyższym poziomie, musimy zacząć pamięciowo uczyć się algorytmów, sekwencji rozwiązujących poszczególne sytuacje. Nie da się nauczyć wszystkich sytuacji na kostce, bo tych jest 43 tryliony, czyli totalnie odjechana liczba. Natomiast dzielimy układanie kostki na etapy i dla każdego z tych etapów przyswajamy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset algorytmów dla każdego z etapów. Następnie to nie jest tylko zapamiętanie głową tych sekwencji. Jeszcze ważniejsze jest osadzenie ich w pamięci mięśniowej, I też takiej dopracowanie ruchowej, dokładnie. I dopracowanie ergonomii ruchów. No bo jeżeli mamy algorytm, na który składa się kilkanaście ruchów i w trakcie ułożenia takich algorytmów musimy wykonać kilka, no to żeby układać poniżej 5 sekund, musimy wykonywać kilkanaście ruchów na sekundę. Mózg paruje, ręce też. Tak jest. I oczy, bo spostrzegawczość jest niezwykle ważna. W trakcie wykonywania sekwencji ruchów, mimo że wykonujemy ją w tempie kilkunastu ruchów na sekundę, musimy już przewidywać kolejne etapy, czyli wypatrywać kolejnych elementów na kostce, które będą do ułożenia. Czy są tacy zawodnicy, którzy utrzymują się z tej dyscypliny? Czy to jest ciągle jednak hobbystyczna działalność? Są zawodnicy, którzy są osoby, które utrzymują się ze speedcubingu w tym sensie, że są szkoły speedcubingu, są organizowane profesjonalne zawody, różne wydarzenia z kostką związane. Jeżeli chodzi o zawodników, to najlepsi zawodnicy na świecie mają sponsoring. Absolutna czołówka, rekordziści świata, mistrzowie świata, oni mają sponsoring. Nasz mistrz, o którym mówiłeś też? Tak, Tymon jest sponsorowany bodajże przez jedną z firm produkujących kostki Rubika. Zresztą nie on jedyny z Polaków, bo między innymi też Teodor Zajder, nasz bardzo utalentowany młody zawodnik, bardzo młody, który na dzień dzisiejszy dzierży rekord świata w układaniu kostki Rubika, właśnie nie Rubika, tylko kostki 2x2x2, czyli takiej jakby mniejszej siostry kostki Rubika, i ten jego rekord wynosi 43 setne sekundy. Tu postawimy przecinek i za moment wracamy do rozmowy z tobą. He falls asleep during calm. Prawie w pół do 11 wracamy do rozmowy z Grzegorzem Łuczyną, delegatem speedcubingu w Światowym Dniu Kostki Rubika. Grzegorz, podczas piosenki zapytałem cię o to, gdzie jest najwięcej organizowanych zawodów speedcubingu. Powiedziałeś, że w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, ale dodałeś, że rozkręcają się Chiny. I opowiedz, co jest dalej. Zgadza się. No, Polska od początków tej nowożytnej ery speedcubingu, czyli gdzieś od lat 2005-2006-2007, prowadzi w Europie, jeżeli chodzi o speedcubing, i prowadzi zarówno, jeżeli chodzi o organizację zawodów, o popularność speedcubingu, ale też jeżeli chodzi o wyniki, ponieważ na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wydaje mi się, że tylko raz nie udało się Polakom zwyciężyć w klasyfikacji medalowej Mistrzostw Europy. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, tam też regularnie przywozimy medale. Zresztą na ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbywały się w Korei, wywalczyliśmy jako kraj bodajże 3 złota, 4 srebra, 1 brąz. Dużą zasługę tutaj miał wspomniany już wcześniej Tymon Kolasiński, ale nie on jedyny zdobywał medale. Wielu innych utalentowanych zawodników mamy. Jeżeli chodzi o świat, no to największym rywalem Polaków przez długi czas były Stany Zjednoczone. Tam faktycznie też odbywa się bardzo wiele zawodów, jest wielu utalentowanych zawodników. Ten sport jest całkiem dobrze tam sprofesjonalizowany. Natomiast wydaje się, że w ostatnim roku i w najbliższych latach taką rolę dominatorów w tym sporcie obejmą Chińczycy. To za sprawą tego, że otwierane tam są speedcubingowe akademie, które wyłapują utalentowane młode dzieci, tak no naprawdę, 5-6-7-letnie, czyli bardzo, bardzo młode, które mają i plastyczne mózgi, i zwinne palce z potencjałem. No i trzeba zauważyć, że już teraz w rankingu światowym, w takiej zwykłej kostce Rubika, w pierwszej dziesiątce jest 5 Chińczyków, z czego dwoje to chłopak i dziewczynka mający 6 czy 7 lat. Coś niewiarygodnego. Którzy słyną też z tego, że pomimo tak młodego wieku opanowali jedną z bardzo trudnych technik układania kostki Rubika, metodę Zborowski bruchem, która wymaga przyswojenia i opanowania kilkuset algorytmów. I to kilkuset, nie 200, bardziej 500, 600. Więc przed nimi jest wielka kariera. Dzieciaki przedszkolne jeszcze de facto, 5-6 tak. lat. No, w Polsce też mamy coraz więcej bardzo młodych zawodników, którzy pojawiają się w tym sporcie. Też w Polsce działają szkoły układania kostki Rubika. Bardzo aktywnie ten sport rozwija się na przykład na Pomorzu, gdzie prezes Polskiego Stowarzyszenia Speedcubingu Adam Polkowski aktywnie działa na rzecz edukacji i popularyzacji speedcubingu. A dlaczego byś podpowiedział rodzicom polskich dzieci, żeby zaprowadzili ich na lekcje speedcubingu? Ja zawsze, jak sam trenowałem, to twierdziłem, że speedcubing to jest połączenie sportu takiego sensu stricto, czyli sportu, w którym chodzi o wyniki, chodzi o... Jest rywalizacja, jest trening. Dokładnie. I jest czas na trening, jest czas na zawody. Ale jednocześnie jest to sport angażujący w bardzo dużej mierze mózg, wymagający plastyczności tego mózgu, rozwijający to, o co chodziło Erno Rubikowi, czyli wyobraźnię przestrzenną, ale też rozwijający spostrzegawczość, rozwijający myślenie abstrakcyjne, doskonale rozwijający pamięć, no bo znowu kwestia zapamiętywania tych algorytmów. A z drugiej strony, oprócz tego, że to jest sport, to też jest zabawka. Dla małego dziecka, które jeszcze nie jest w stanie ułożyć, kostka może być po prostu zabawką. Wiadomo, że trzeba dbać o to, żeby dziecko nie zjadło poszczególnych części tej kostki, natomiast jest takie, można zrobić takie płynne przejście od zabawki poprzez łamigłówkę do medium sportu. A propos sportu, moje korzenie wywodzą się z redakcji sportowej. Powiedziałeś, że speedcubing to dla ciebie sport, nawet bardziej niż szachy. Tak mi się wydaje, ponieważ w szachach jednak głównie chodzi o ten aspekt intelektualny. Tutaj w speedcubingu istotny jest, a w zasadzie bezwzględnie istotny jest aspekt fizyczny, fundamentalny, czyli szybkie, zwinne palce. I da się to trenować? Da się i trzeba to trenować. Jak się to robi? Nie wiem, jakie w tym momencie są takie popularne metody trenowania palców. W moich czasach, jak ja trenowałem, trenowało się poszczególne sekwencje, po prostu próbując przyspieszać i wyuczać pewien automatyzm w palcach. Warto zwrócić uwagę, warto sobie obejrzeć, jak układają ci najlepsi na świecie, bo oni praktycznie kostka w ich rękach nie zmienia położenia, a oni ruchy wykonują tylko i wyłącznie palcami. Grzegorz, ale podejrzewam, że można się też nabawić kontuzji. Przy tym takim szybkim ruchu. Wydaje mi się, że niekoniecznie, choć w czasach, jak ja zaczynałem, kostki były dużo gorszej jakości i zdarzało im się rozpadać w trakcie ułożenia i przy bardzo szybkim kręceniu ten wystrzał elementów z tej kostki był dość spektakularny. I złapałem się na przykład na tym, że mam taki nawyk, że jak szybko układam, to przymykam oczy, bo wspomnienie z tych dawnych czasów, gdy te kostki potrafiły eksplodować w dłoniach, pozostało w mojej głowie. Powiedz na zakończenie, jakie są konkurencje, które się składają na speedcubing? Jest kilkanaście oficjalnych konkurencji. Taką zwykłą kostkę Rubika, którą wszyscy znają, układamy w jak najkrótszym czasie. W jak najkrótszym czasie, ale z użyciem tylko jednej ręki. Dawniej również była dyscyplina układania stopami. Jedną ręką, tak? Jedną ręką, owszem. Układamy ją też z zamkniętymi oczami, co polega na tym, że najpierw musimy całą kostkę zapamiętać, potem zasłaniamy oczy i układamy ją z pamięci. To jest ćwiczenie pamięci. To jest świetne ćwiczenie pamięci. Jest też dyscyplina polegająca na układaniu wielu kostek jednocześnie z pamięci, z zamkniętymi oczami. I są inne kostki. Kostki mniejsze, 2x2x2, a raz większe od 4x4 do aż do 7x7. Kostki w innych kształtach, jak kostka czworościenna Pyraminx czy 12-ścienna Megaminx. I kilka bardziej egzotycznych kostek. Square One, Scube, Clock. No jest kilkanaście tych oficjalnych konkurencji. Każdy może znaleźć coś dla siebie, dlatego zachęcam do spróbowania tego sportu Grzegorz, i tej pasji. Grzegorz Łuczyna. Grzegorz, bardzo ci dziękuję za fascynującą opowieść o speedcubingu, speedcubingu i kostce Rubika. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. uciekam przed nimi tak co noc. Uciekam przed nimi tak co noc. Uciekam przed nimi tak co noc. Looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. You were the hero. I was the dark room. I'm a shining light in your eyes. You're probably shining back on me, but I won't fall this time. I saw the solstice, the service station on the road. I took the acid under the white horses. My heart it quicker. I could not tear myself away. Became addiction. If you see darkness, look away. Valleys gone wild, connect us to love and keep us peaceful for a while. I'm a shining light in your eyes. You're probably shining back on me, yet I won't fall this time. With God's speed, I szesnaście minut zostało do godziny 11. Grzegorz Łuczyna całkiem niedawno opowiadał o speed cubingu, a gry logiczne to nie tylko kostka Rubika, której dzień światowy dziś obchodzimy, to również szachy, warcaby czy gry planszowe. Rozwijają zdolności krytycznego myślenia, planowania i rozwiązywania problemów. O różnych formatach i sposobach rozgrywania gier logicznych i ich niegasnącej popularności Jacek Frenzel. Są jeszcze tacy, którzy pamiętają jedną z bodaj najpopularniejszych gier, jaką były i są kółko i krzyżyk. Trzeba było w wersji podstawowej ustawić 3 jednakowe znaki w jednej linii. W rozszerzonej wersji, w zależności od wielkości planszy czy kartki, na której rysowało się pole, trzeba było ustawić koło siebie 5, a nawet 9 jednakowych znaków. Nie było to wcale proste. To były też czasy, w których królował Chińczyk, czyli najpopularniejsza rodzinna gra planszowa. Tu Chińczyk jest dobrym przykładem, bo jakby nie patrzeć, jest to postulosowa gra. Rzucamy kostką, ruszamy się po planszy. Mówi Mikołaj Witkowski, planszomania.pl. Nowoczesne gry planszowe mimo wszystko bardziej się nastawia na strategię oraz na jakiś plan, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, ale nie poprzez losowe wydarzenia. A co dziś jest najpopularniejszą logiczną grą planszową? To Azul. On ma wiele odsłon, ale ta pierwsza jest jak najbardziej popularna i praktycznie odkąd weszła na rynek, to się cały czas sprzedaje. Również taką bardzo popularną grą logiczną aktualnie jest Cascadia. W Azulu będziemy tworzyć mozaiki, dobierając z warsztatu odpowiednie kafelki w odpowiednich kolorach, ustawiając je tak w rzędach, aby tworzyć piony i poziomy i tworzymy taką portugalską mozaikę, która nie dość, że robi wrażenie, jak samo budujemy to, to jeszcze daje dużo punktów zwycięstwa. W Cascadii będziemy tworzyć siedliska. Siedliska same w sobie dają punkty zwycięstwa za jak największe obszary, natomiast w tym każdym konkretnym siedlisku muszą być odpowiednie zwierzęta. Każde zwierząt punktuje w inny sposób, na przykład misie muszą być razem, czyli muszą być w parach bądź w trójkach, jelenie muszą być w linii prostej. No i to takie połączenie właśnie punktowania zwierząt i terenów daje najwięcej punktów. Gry są świetnym treningiem umysłu. One pobudzają mózg do intensywnej pracy. Podkreśla dr Alicja Czyrska, neuropsycholog. Wspierają w taki doskonały sposób koncentrację, spostrzegawczość, taką zdolność do analizy, do w ogóle budowy strategii działania, do przewidywania ruchu innego gracza, czyli też świetnie rozwijają myślenie logiczne, strategiczne, więc one są bardzo korzystne dla rozwoju poznawczego, dla takiej poprawy ogólnej sprawności działania naszego umysłu. Ogranicza nas tylko kreatywność. Na pewno warto wspomnieć o chyba najbardziej znanej takiej grze słowno-planszowej, tak moglibyśmy to nazwać, czyli o skrablach. Mówi Katarzyna Osior-Szot, Fundacja Języka Polskiego. Grze, w której mamy planszę, ustawiamy słowa, przeciwnik czy też współgracz ustawia kolejne słowa na planszy i tak na planszę nam pęcznieje, za słowa dostajemy punkty, są różne pola specjalne i tak oto słowa prowadzą nas do zwycięstwa. Gry planszowe bardzo dobrze rozwijają umiejętność pracy w zespole, więc klasyki gier planszowych również się sprawdzają. Gry, które rozwijają nasze funkcje poznawcze, naszą koncentrację i też taką umiejętność pracy w zespole to na przykład Monopoly, zdolność do kojarzenia, no to gry typu Pasjans. Bardzo dobrze sprawdzają się też gry takie właśnie na telefon, jak na przykład Lumosity, gdzie musimy zapamiętywać różne rzeczy, też kojarzyć w zależności od tego, jaki moduł takiej gry sobie wybierzemy. Spójrzmy teraz do komputera. Współcześnie gier jest bez liku, ale mimo wszystko jest też... Tetris to wyjątkowo kultowa gra logiczna, która mimo tego, że została wymyślona w Rosji, została rozpopularyzowana dzięki systemowi Game Boy, gdyż do Game Boya Tetris był dodawany, w związku z tym to absolutny kult. Mówi Mariusz Murawski, znawca gier Muzeum Komputerów. Ale na PC-cie można było grać również w Sapera, w Polsce nie mniej kultowego, czy nawet szachy. Gry karciane i logiczne, planszowe, były niezwykle popularne już przed erą komputerową, w związku z tym tego typu cyfrowe adaptacje były logicznym wnioskiem tego, jak zdobyć rynek i zaciekawienie nowoczesnego konsumenta. Przy pełnej gamie gier dostępnych na komputery i smartfony wydaje się, że jest gra, która cieszy się największą popularnością. Mimo tego, że rozwój technologii jest olbrzymi, to ja bym zaryzykował stwierdzenie, że dalej Tetris. Tyle, że jego nowoczesne wersje, mamy ich bez liku, każda firma ma własną, a najbardziej popularne odsłony cieszą się, mimo braku zmian na różnych platformach, olbrzymią popularnością, niezależnie od tego, na czym będziemy grali. Więc o ironię, w dalszym ciągu królem pozostaje moim zdaniem Tetris. Gry logiczne dla większej grupy to na przykład... Kalambury, szarady, krzyżówki, właściwie we wszystko to, co umożliwia nam język, a język ma właściwie nieograniczone możliwości kreacji, no bo też kto powiedział, że to mają być tylko takie słowa, które występują w słowniku. To mogą być też słowa, które sobie stworzymy na podstawie różnych reguł słowotwórczych. To mogą być słowa, które są charakterystyczne dla naszej grupy, na przykład społecznej, do której należymy, czy nawet dla naszej rodziny. Tak naprawdę tylko kreatywność nas ogranicza. Grać powinni wszyscy, niezależnie od tego, ile mają lat, jakiej są płci, ponieważ gry jednakowo u wszystkich osób rozwijają koncentrację, pamięć, zdolność do logicznego myślenia, więc one są wskazane na każdym etapie naszego rozwoju, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, tylko ważne jest to, żeby one były dostosowane do etapu życia, na którym się znajdujemy. Proszę zatem chwycić za kostkę Rubika, wziąć za rozwiązywanie szarat, krzyżówek, za kalambury, za Tetrisa, jak słyszeliśmy, po prostu proszę ruszyć mózgownicę, to także droga do długowieczności. 10 minut do godziny 11, za 10 minut serwis w Trójce. I love you. Well, if I didn't, then I'm